संशयादिवत अज्ञात ये कहा। यदि अज्ञातत्व प्रमाण से सिद्ध मानेंगे तो वास्तव हो जाएगा, वास्तव होगा तो प्रमाण से निराश नहीं होगा। वस्तुनि अज्ञातत्व से मानात प्राग ऊर्ध्वं च अविशेषे भी, तो अज्ञातत्व यदि प्रमाण से सिद्ध होगा तो ज्ञान से उसका निराश नहीं होगा। ठीक है, अज्ञातत्व रहेगा, प्रमाण के पहले भी अज्ञातत्व था, बाद में भी रहेगा, क्योंकि प्रमाण के द्वारा जब विषय होता तो वो प्रमाण निरस्य नहीं होगा, तो अज्ञातत्व आगे भी रहेगा। अज्ञातत्व यदि आगे रहेगा तो वस्तु में व्यवहार नहीं होगा, अज्ञातत्व आगे भी प्रमाण होने के बाद अज्ञातत्व रहेगा तो वस्तु का व्यवहार कैसे होगा। पूर्व ऋषि कहता है व्यवहार हो सकता है, वस्तु ने अज्ञातत्व से मानात प्राग ऊर्ध्वं च अविशेषे भी, बराबर है, पहले भी अज्ञातत्व था, प्रमाण प्रवृत्ति के बाद भी वस्तु में अज्ञातत्व रहेगा। क्यों रहेगा? प्रमाण से विषय होगा अज्ञातत्व, प्रमाण का विषय घट जैसे ज्ञान से निवृत्त नहीं होता है, अज्ञातत्व प्रमाण का विषय होगा तो प्रमाण ज्ञान से निवृत्त नहीं होगी। तो मानगत मानत्व से अविरोधात्, प्रमाण में प्रमाणत्व है तो अविरोधात् अज्ञातत्व अनिवृत्त एव, अज्ञातत्व के साथ प्रमाणत्व का विरोध नहीं हुआ, रहेगा, क्योंकि प्रमाण का विषय हो तो प्रमाण से निवृत्त नहीं होगा। अज्ञातत्व से अनिवृत्त एव मान में व्यवहार सिद्ध, अज्ञातत्व की निवृत्ति नहीं हो किंतु प्रमाण प्रमेय व्यवहार हो जाएगा। अच्छा अट्ठाईस चले, अच्छा अच्छा संशयाधिपत अज्ञातत्व आदि सिद्धि। अच्छा पहले अज्ञा, हाँ ये पंचाशी में विकल्प किया था, ज्ञातत्व अज्ञातत्व सिद्ध तुम्हारे मत में नहीं हो सकता है, इसे विभाग जो पहले का ज्ञातत्व अज्ञातत्व कैसे आपको पता चलेगा, इसके पर विकल्प क्या क्या, प्रमाण से सिद्धि अथवा अनुभव से अथवा स्वप्रकाशत्व ना। हाँ अठाशन्य अज्ञातत्व तो मान सिद्ध नहीं हुआ, अज्ञातत्व तो से भी हो गया था, संशयादिवत अज्ञातत्व तो आदि सिद्धि सिद्धि में आशंका थी। संशय भ्रम का जैसे निश्चय होता है, अज्ञातत्व तो कहीं से निश्चय हो जाएगा, ऐसा शंका करने पर सिद्धांति उसका देते उत्तर दे, अतिदेश करके तथा तथा संशय मिथ्यात्व बुद्धोरेशयथोदितः न्यायोवाच्यस्ततः सर्वो व्यवहारो न सिद्ध्यति। जिस प्रकार अज्ञातत्व प्रमाण का विषय होगा तो प्रमाण निवृत्त नहीं होगा, व्यवहार नहीं हो सकता है, हमेशा अज्ञात रहेगा, तथा संशय मिथ्यात्व तो बुद्धि और ऐसा यथोदित न्याय वाच्य, संशय भ्रम ज्ञान में भी ऐसे मानना पड़ेगा। यदि प्रमाण के द्वारा ग्रहण होगा संशय भ्रम ज्ञान, तो प्रमाण विषय घट जैसे सत्य है ये भी वास्तव रहेगा, अब प्रमाण के द्वारा उसकी निवृत्ति नहीं होगी। प्रमाण ज्ञान से घट का निराश नहीं होता है प्रमाण का विषय, तो ब्रह्म ज्ञान संशय भी प्रमाण के द्वारा निवृत्त नहीं होगा, प्रमाण ज्ञान से रहेगा। तथा सर्व व्यवहार, फिर व्यवहार नहीं होगा, संशय ब्रह्म ज्ञान भी निवृत्त नहीं होगा तो व्यवहार नहीं हो सकता है, संशय ब्रह्म ज्ञान हमेशा रहेगा प्रमाण प्रवृत्त होने के बाद भी। नहीं संशयादि साक्षिणा स्वतो व सिद्धम, तुम नहीं मानते हो संशयादि साक्षी से सिद्ध हो जाएगा, अथवा संशय ज्ञान कोई स्वयं प्रकाश है, साक्षिणा स्वतो व सिद्धम अनभ्यवगमात, ऐसा तो नहीं मानते कि संशय साक्षी, हम वेदांति तो मानते हैं किंतु पूर्व पश्चिम मीमांसा में संशय साक्षी से ग्रह ऐसा नहीं मानते। मेत्व च मान निरस्य तो होगा, तुम किसी भी प्रमाण का यदि मेह हो गया संशयादि तो प्रमाण से उसका निराश नहीं होगा, तस्यापि इत्यर्थ, तस्यापि इत्यर्थ। महाभूत अज्ञातत्वादेर मानमेत्वाद घटव निवृत्ति चेत ठीक है। अज्ञातत्व संशय विपर्य आदि प्रमाण का प्रमेय हुआ घट जैसे प्रमाण का विषय निवृत्त नहीं होता है, अज्ञातत्व आदि भी प्रमाण निवृत्त नहीं होगी निवृत्ति इति चेत ने त्या सिद्धांति कहता इसे ठीक है नहीं। ततः कुछ व्यवहार तत्सर्व व्यवहार न सिद्ध अज्ञातत्व संशय विपर्य निवृत्त नहीं होगा तो व्यवहार नहीं होगा किसी वस्तु का, अज्ञातत्व रहेगा तो व्यवहार नहीं होगा। सम्यक धीकृतो व्यवहार हो वस्तु नहीं वस्तु में तो सम्यक धीकृत व्यवहार न अज्ञातत्वादिशु संप्लव मानिषु संभवती। सम्यक प्रमाण ज्ञान होने पर भी अज्ञातत्व की निवृत्ति नहीं होगी, संशय ज्ञान भ्रम ज्ञान रहेगा तो वस्तु में व्यवहार नहीं होगा। अभी कहते वस्तुनि अज्ञातत्व से मानात प्राग उद्धम च विशेषे भी पूर्व विशेष शंका करता है। अज्ञातत्व पहले प्रमाण प्रवृत्ति के पहले था बाद में रहेगा बराबर है। तो मानगत मानत्व से प्रमाण में प्रमाणत्व है, प्रमाणत्व तो अविरोधात् अविरोधात् अज्ञातत्व अनिवृत्त होगा, अज्ञातत्व के साथ प्रमाणत्व का कोई विरोध नहीं होगा। तो अज्ञातत्व की अनिवृत्ति होते हुए भी मान में व्यवहार प्रमाण प्रमेय व्यवहार हो जाएगा। अज्ञात तो पहले था बाद में था तो भी प्रमाण में प्रमाण तो है, अविषय में प्रमेय तो रहेगा प्रमाण प्रमेय व्यवहार हो जाएगा ऐसा शंका करता है मीमांसक। अज्ञातत्व अज्ञातत्वाविशेषे मानानां यदि मानता ज्ञातस्याज्ञातत्वोऽन्यत्वात् तत्र स्यात् किं न मानता। अज्ञातत्वाविशेषे भी पहले अज्ञात तत्व प्रमाण पूर्ति के बाद अज्ञात तत्व रहे, अज्ञात तत्व अविशेष भी यदि मानना मानता ज्ञात से अज्ञात तत्व अन्यत्वात् ज्ञात अज्ञात से भिन्न है, अज्ञात तत्व अज्ञात से ज्ञात भिन्न है तत्र साथ किम न मानता। ज्ञात से प्रमाण प्रमाण ग्राह्य होगा ज्ञात में फिर प्रमाण प्रमाणता क्यों नहीं, प्रमाण से ज्ञात होगा तो प्रमाणता क्या नहीं रहेगी। अज्ञातत्व बराबर होने पर भी प्रमाण में प्रमाणत्व मानेंगे, जैसे अज्ञात तो बराबर है अज्ञात से ज्ञात भी नहीं तो ज्ञात भी को विषय करेगा तो प्रमाण क्यों नहीं होगा। अज्ञातत्व के विषय करने वाले प्रमाण प्रमाण है तो ज्ञातत्व के विषय करने वाले प्रमाण भी प्रमाण क्यों नहीं होगा। उसका उत्तर ठीक है मैम ज्ञातत्व विशिष्ट आकार से ज्ञातत्व विशिष्ट आकार अज्ञातत्व विशिष्ट आकार भिन्न और ज्ञातत्व का विशिष्ट आकार भिन्न है। तो अज्ञातत्व आकार से ज्ञातत्व विशिष्ट आकार से अर्थांतरत्वाद अज्ञातत्व विशिष्ट आकारात् अर्थांतरत्वाद अज्ञात अर्थ से ज्ञात अर्थ भिन्न है। अज्ञात अर्थे मानम अतिशय अकुर्वन अज्ञात अर्थ में प्रमाण कुछ नहीं करते हुए भी प्रमाण हो गया। अज्ञात अर्थ को प्रमाण विषय करने पर अज्ञात तत्व की निवृत्ति तो अज्ञात अर्थ में कुछ अतिशय करेगा प्रमाण, अज्ञात अर्थ में प्रमाण कुछ अतिशय नहीं करते हुए भी प्रमाणता यदि है अतिशय अकुर्वन मानना भजते चेत मानता भजते चेत तो प्रमाणत्व को यदि प्राप्त कर लिया मानांतरण ज्ञाते भी शब्द से जो मानांतरण ज्ञाते अर्थ विषय में शब्द पहले विषय मानांतरण ज्ञात वहाँ शब्द प्रमाण आया वो विषय में कुछ अतिशय नहीं करेगा क्योंकि पहले ज्ञात है अतिशय नहीं करने पर भी प्रमाण क्यों नहीं होगा। प्रमाण प्रवृत्ति के पहले वस्तु में अज्ञात तो था प्रमाण प्रवृत्त हुआ प्रमेय में वस्तु में अतिशय नहीं करके भी प्रमाण हुआ। इसी प्रकार किसी प्रमाण से ज्ञात है वस्तु ज्ञात वस्तु नहीं शब्द प्रमाण प्रवृत्त हुआ वस्तु में अतिशय नहीं करके क्योंकि पहले ज्ञात है नहीं करने पर शब्द क्यों प्रमाण नहीं होगा इस वहाँ प्रमाण हुआ। अज्ञात में अतिशय नहीं करके प्रमाण हुआ ज्ञात विषय में भी अतिशय नहीं करके ज्ञाते भी विषय शब्द से अतिशय अकृवत हो मानता किम न सियात। कहते विशेष कुछ नहीं करेगा तो प्रमाण कैसे होगा? ज्ञात विषय में प्रमाण विशेष उत्पन्न नहीं करेगा तो प्रमाण कैसे होगा? तो अज्ञात अर्थ में विशेष नहीं करेगा तो प्रमाण में कैसे प्रमाण था? न चे विशेष अनाधायी न मानत्व अयुगा अयुग विशेष उत्पन्न नहीं करने पा रहे मानत्व अयुग इतना अज्ञात मानव उपपति अज्ञात का जो प्रमाण अज्ञात वस्तु में विशेष नहीं करके यदि प्रमाण हुआ तो ज्ञात को प्रकाश करने के लिए विशेष कुछ नहीं करने वाले भी प्रमाण क्यों नहीं होगा? ज्ञातस्य अज्ञातत्व अन्य ज्ञात से अज्ञातत्व से भिन्न अज्ञातत्व में जैसे विषय नहीं करके प्रमाण हुआ ज्ञात से भी तथक से आख्य मान्यता अनुसार विशेष कुछ नहीं करके प्रमाण क्यों नहीं होगा? प्रमाणांतरण ज्ञाते शब्द से मानते दो समास मीमांसा आशंका करता है। यदि प्रमाणांतरण ज्ञाते अर्थ शब्द प्रमाण कहेंगे दोष एकार्थोपनिपातित्वात् सापेक्षत्वं यदीष्यते तथा च सर्वमानानां सापेक्षत्वं प्रसज्यते। एकम अर्थम उपनिपतति एकार्थ उपनिपाति। यदि प्रमाण एक विषय को प्राप्त विषय करते एक अर्थम उपनिपतति गच्छति विषय करता है। दो प्रमाण एक ही अर्थों को विषय करेंगे तो परस्पर सापेक्षत्व यदि इष्यते तो फिर क्या कोई भी प्रमाण सर्व प्रमाण में सापेक्षत्व की आपत्ति आ जाएगी? अन्य प्रमाण उसको विषय करेगा तो सापेक्षत्व हो जाएगा। शब्दवत मानांतर से भी सापेक्षत्व आपत्ति केवल शब्द नहीं अनुमान से कुछ सिद्ध किया अप्रत्यक्ष प्रमाण प्रभुत्व होता है तो फिर क्या होगा? सापेक्षत्व हो जाएगा। तो कोई प्रमाण निरपेक्ष नहीं होगा तो सापेक्षत्व आपत्ति तथा च सर्वमानानां सापेक्षत्व तेषाम एक विषयत्व अभाव कथम सापेक्षता। पूर्व विषय कहता है अन्य अन्य प्रमाण का विषय तो है कि ना अलग अलग विषय प्रमाण का सापेक्ष कैसे होगा? इतिहास के शब्देन सिद्धार्थेन तेषाम एक विषयत्व इष्टमिति मत्वा चक्षुरादिनाम एक विषयत्व अभाव। जो अन्य प्रमाण से सिद्ध अर्थ शब्द उसको विषय करेगा तो शब्द का अर्थ अन्य प्रमाण के विषय हुआ तो एक अर्थ दो प्रमाण के विषय हो गया नहीं? यदि शब्द अन्य प्रमाण से ज्ञात में शब्द प्रमाण सापेक्ष होता है तो जो शब्द प्रमाण ज्ञात है वो अन्य प्रमाण का विषय हुआ तो अन्य प्रमाण भी सापेक्ष हो जाएगा। यदि मानेंगे शब्द में तो हुआ एक विषय तो कथन से शब्देन सिद्धार्थेन सिद्धार्थ को शब्द से तेषाम अन्य प्रमाणानाम एक विषय तो मिष्टम नहीं हाँ ये अन्य प्रमाण एक विषय तो मानेंगे और चक्षुरादि नाम एक विषय तो चक्षुरादि में भी एक विषय तो शब्द के साथ शब्द से सिद्ध जो अर्थ उसमें अन्य प्रमाण में एक विषय तो है आए और चक्षुरादि में भी एक विषय तो है एक श्याम एक श्याम अपि सत्तायाम सर्वाख्यानाम प्रमाणता द्रव्ये त्वचक्षुषुस्तद्वत् प्रसज्येता प्रमाणता। एक श्याम अपि सत्तायाम सर्वेन्द्रियाणाम प्रमाणता चक्षु त्वग इंद्रादि शब्दादि शब्द से शब्द ग्रहण हुआ श्रवण इंद्र से घ्राण इंद्र से गंध ग्रहण हुआ तदगत सत्ता का ज्ञान हुआ तो एक सत्ता में सर्व इंद्र की प्रमाणता सत्ता की सिद्धि होती रूप रस शब्द स्पर्श आदि से होगा। द्रव्य त्वक चक्षुष हो द्रव्य ग्राहक इंद्र त्वग इंद्र चक्षु इंद्रिय दो इंद्र की प्रवृत्ति हुई त्वग इंद्र और चक्षु से द्रव्य चक्षु इंद्र से ग्रहण होता है और चक्षु से भी ग्रहण होता है, तो दो प्रमाण सा एक विषय में प्राप्त हुए। सत्ता में सारे प्रमाण प्राप्त है, द्रव्य में चक्षु चौकी इंद्र प्राप्त है, द्रव्य तो चक्षुष तद्वत प्रसज्जित अप्रमाणता। फिर क्या होगा, यदि अन्य प्रमाण पाए क्या सापेक्ष हो जाएगा अप्रमाण की अप्रमाणता की प्राप्ति, ये क्या नहीं है। त्वगादेर एक द्रव्य विषयतया सापेक्षत्वम, जैसे शब्द अन्य प्रमाण विषय को उनसे सापेक्ष हो जाएगा तो त्वगादि भी एक द्रव्य विषय उनसे सापेक्ष हो जाएगा। इति अति प्रसंगांतर मह द्रव्य सापेक्षत्व फलमह, सापेक्षत्व उनसे क्या होगा अप्रमाणता प्रसज्जितम। चक्षुरादिनाम एक विषय तो भी न सापेक्षत्व न मानत्व, पूर्व विषय कहता है एक विषय को होने पर भी सापेक्षत्व न अप्रमाण नहीं यदि से मानेंगे। तथा ब्रह्मणी मानांतरा विषय भी न शब्द से सापेक्षत्व न मानता, चक्षुरादि में एक विषय को होने पर भी सापेक्षत्व न अप्रमाणता न यदि कहोगे। ब्रह्म भी मानांतर पर विषय होने पर भी शब्द सापेक्ष सापेक्ष होने से अप्रमाण नहीं होगा, सापेक्ष होने पर प्रमाण हो जाएगा। ब्रह्मण सिद्धतया तनिष्ठ वाक्यम न अनपेक्षम मानम इति तत् प्रत्युक्तम। ब्रह्म सिद्ध होने के कारण तनिष्ठ वाक्य तद विषय का वाक्य अनपेक्षमानम न अनपेक्षमानम इति तत् अनपेक्षमान नहीं, अर्थात ब्रह्मण सिद्धतया तनिष्ठ वाक्य अनपेक्षमान न सापेक्ष प्रमाण। ये जो पूर्व विषय का मत है सिद्ध होने के कारण तद विषय का प्रमाणम अनपेक्षा न मतलब सापेक्ष है उसका निराश एतद् प्रत्युक्तम। ब्रह्म में प्रमाण सापेक्ष होगा पूर्व पक्ष ने कहा सिद्ध होने के कारण इसका निराकरण हो गया, सिद्ध होने से अन्य प्रमाण विषय हो कोई जरूरी नहीं। यत्तु नियोग से मानांतर अयोग्यत्वा तदवाक्यम निरपेक्ष मानम इति, पूर्व पक्ष के मत नियोग मानांतर के योग्य नहीं अयोग्य, इसे नियोग को विषय करने वाले वाक्य निरपेक्ष माने हुई थी। तत्र के नियोगत्वादेव मानांतर अयोग्यत्व किंवा वैदिक नियोगत्वादिति विकल्प, अभी नियोग मानांतर का विषय नहीं है। नियोग मानांतर अयोग्य तो मानांतर अयोग्य कस्मा नियोगत्वादेव मानांतर अयोग्यतम किंवा वैदिक नियोगत्वादिति विकल्प, यदि नियोगत्वाद मानांतर अयोग्य कहेंगे आद्य दोष महा नियोगे लौकिके चापि हरि तक्यादि भक्षणे मानांतरा संभवेन प्रसज्येतानपेक्षता। लौकिके नियोगे हरितक्यादि भक्षणे मानांतरा संभवे न अनपेक्षता प्रसज्येत, नियोगत्वादेव यदि प्रमाणांतर अनपेक्षता है लोक में आरोग्य काम हरित किम भक्षेत नियोग है विधान, तो नियोगत्वाद मानांतर अपेक्षता नहीं, तो नियोगे लौकिके हरितक्यादि भक्षणे लौकिके नियोगे मानांतर असंभव न प्रमाणांतर सम अकस्मात नियोगत्वादेव, तो फिर क्या आपत्ति अनपेक्षता प्रसज्यता, फिर हुई लौकिक वाक्य भी अनपेक्षा हो जाएगा प्रमाणांतर अनपेक्षा। यद्यपि लौकिक वाक्य तो प्रमाणांतर सापेक्ष है जो बोलता है उसको किस प्रमाण से ज्ञात है। हरितक्यादि भक्षणे लौकिको नियोग तथापि नियोगत्वादेव यदि मानांतर संभव हो जाएगा असमय अनपेक्षता प्रसज्यत अन्य हो गया। तथा च तद विषय पौरुषेम अभिवाक्यम अनपेक्षम मान सियादिति शेष त्या अनपेक्ष मान ऐसे पाठे मान इसे माने अनपेक्ष माने माने पाठे सप्तमी तो मानम अनपेक्ष मानम वाक्यम अनपेक्षा मानम सियादिति शेष। द्वितीयम अवतारेण पौरुषे वाक्य से नानपेक्षता इति संकते, द्वितीय क्या है, वैदिक नियोगत्वाद। केवल नियोगत्वाद कहेंगे तो हरित वक्षण में मानांतर यज्ञ आ जाएगा। द्वितीय वैदिक नियोग कहें तो हरितक्षण भक्षण वैदिक नहीं है। पौरुषे वाक्य से नानपिक्षता इति संकते, पूर्व पुरुष संज्ञा करता है नैसा इति। नैसा दोषो नर ज्ञान पूर्विका विनियोगधीः येन लोकेस्त्यन्तोपेक्षा वेदे तु स्याद् विपर्ययः। तो सिद्धांत ने कहा हरितक्यादि भक्षण में अनपेक्षता स्यात्। पूर्व जी कहता है नहीं सदोष ये नर ज्ञान पूर्विका लोके विनियोगधि अस्ति। लोक में जो विनियोगधि नियोग वचन ज्ञान होता है, विनियोगधि साध्य साधन संबंध का ज्ञान, वो तो नर ज्ञान पूर्विका, नर जो बोलेगा उसको ज्ञान हुआ उसके बाद शब्द से प्रयोग करेगा। लोक में नर ज्ञान पूर्विका विनियोगधि ये अस्ति लोके, अतो अपेक्षा येन नर ज्ञान पूर्विका लोके विनियोगधि अतो अपेक्षा अस्ति। लोके में अपेक्षा मानांतर अपेक्षा अस्ति। वेदे तो विपर्य स्यात्, वेद में मानांतर अपेक्षा नहीं, नर ज्ञान पूर्वकत्व नहीं है, मानांतर अपेक्षा नहीं, वेद में मानांतर अपेक्षा नहीं है, नर ज्ञान पूर्वकत्व अभावात्। लोक में वाक्य नर ज्ञान पूर्वकत्व से मानांतर अपेक्षा है। वक्ता ही विनियोग शब्दितम साध्य साधन संबंधम ज्ञात्वा, जो लोक में विनियोग अधिक है, विनियोग शब्द से साध्य साधन संबंध हरितक्षी भक्न साधने साध्य आरोग्य आदि, विनियोग शब्द से कहा गया साध्य साधन संबंध, उसको जान करके हरितकी हरितकीम आरोग्य काम भक्षे दीति इत्यादि वाक्यम विरचयती, जो जान करके कहता है आरोग्य काम हरितकीम भक्षेत। अतः लौकिक वाक्य श्रोतुर अवगम्यमाना नियोग विषय विनियोग रूप साध्य साधन संबंधधि तत्र वक्तृ ज्ञान पूर्विका येन उपेता। लौकिक वाक्य में श्रोतुर अवगम्यमाना, श्रोता को ज्ञान होता है, लोक वाक्य प्रयोग करता है वक्ता, श्रोतुर अवगम्यमाना धि ज्ञान है संबंध धि साध्य साधन संबंध ज्ञान, नियोग विषय विनियोग रूप, नियोग का विषय हो गया विनियोग, विधान क्या अर्थ है किसके लिए, विनियोग का अर्थ है साध्य साधन संबंध, साध्य साधन संबंध का विधान करता है लौक वाक्य हरित किम आरोग्य काम भक्षेत। तो नियोग का विषय हो गया विनियोग रूप साध्य साधन संबंध, उसका ज्ञान हुआ। लौकिक वाक्य में साध्य साधन संबंध का ज्ञान है श्रोता को होता है, होते बुद्धि तत्र वक्तृज्ञान पूर्विका ये नोपेता। तो जो ज्ञान हुआ वक्तृज्ञान पूर्वकत्व, जो वक्ता शब्द प्रयोग करता है नर ज्ञान पूर्विका, वक्तृज्ञान पूर्वक होता है उसको ज्ञान हुआ, ये नोपेता युक्ता तेन मानांतर सिद्ध संबंध विषयत्वात्। प्रमाणांतर न सिद्ध यह संबंध साध्य साधन संबंध तद विषय को क्या लौकिक वाक्य, इसे लौकिक नियोग से तदर्थ वाक्य से अस्ति मानांतर अपेक्षा, लौकिक नियोग तदर्थ वाक्य से नियोग तदर्थ साध्य साधन संबंध को विषय करने वाले जो वाक्य मानांतर अपेक्षा अस्ति। वेदे तो तद अगोचर संबंध विषय था, तो हाँ मानांतर का अगोचर विषयत्वाद वेद में, क्योंकि वक्ता कोई ही नहीं। नियोग से तदर्थ वाक्य से मानांतर अनपेक्षता, नियोग और तदर्थ वाक्य उसको कहने वाले जो नियोग वाक्य मानांतर अनपेक्षता, तथा जो वैदिक नियोग कृतम अनपेक्षत्व, इसलिए अनपेक्षत्व किम कृतम वैदिक न तो कि नियोगत्वादेव। ये जो पूर्व पीछे ने कहा भी सिद्धांत उसका परिहार करता है, प्रतिज्ञा हान्या परिहरति, प्रतिज्ञा हानि रूप दोष से परिहार करता है सिद्धांति, नैवम नैवं सत्यनपेक्षत्वं वचस कार्य संश्रयात पुंबुद्धिपूर्वकत्वेन यतः सापेक्षतोच्यते। एवं सति कार्य संशयाद वचस अनपेक्षत्वं न, एवं सति कार्य संशयाद वचस अनपेक्षत्वं, कार्य विषय होने से अनपेक्षा हो ऐसा नहीं कर सकते हो। क्यों? पुम बुद्धिपूर्वकत्व नहीं यथा सापेक्षता उच्यते। लौकिक वाक्य में कार्य है, नियोग विषय के है, तो भी अनपेक्षा नहीं हुआ। इसे कार्य विषय का अनपेक्षा नहीं कर सकते हो। तो उन्होंने क्या कहा? पुम बुद्धिपूर्वकत्व न सापेक्षता उच्यते। लौकिक वाक्य में पुम बुद्धिपूर्वक सापेक्ष हुआ, इसलिए कार्य विषय को अनपेक्षा नहीं कर सकते। तो वेद में भी हो, कार्य विषयकत्वात् नियोग विषयकत्वात् अनपेक्षत्व, ऐसा नहीं कर सकते। ये तो जो नियोग विषय का वाक्य अनपेक्ष कहते तो वो प्रतिज्ञानी है। मानांतरगम्य विनियोग विषय लौकिक नियोगार्थ वाक्यस्य सापेक्षत्वे कार्य विषयत्वाद् वचसो अनपेक्षत्वं सिद्धार्थत्वाच सापेक्षता इति प्रतिज्ञानी। तुम्हारा कथन पहले था कार्य विषयकत्वाद वचस अनपेक्षा है और सिद्धार्थत्वाच सापेक्षता, वेदांत वाक्य सिद्धार्थ कहने से सापेक्ष और नियोग वाक्य कार्य विषय कौन से अनपेक्षा, ये जो तुम्हारे प्रतिज्ञा क्या हानि, क्योंकि पहले अभी अभी हुआ मानांतरगम्य जो विनियोग साध्य साधन संबंध उसके विषय करने वाले लौकिक लौकिक नियोग आरोग्य काम हरित की मक्षे थे उस को विषय करने वाले वाक्य सापेक्ष हो गया। तो फिर कार्य विषयकत्वात् अनपेक्षत्व और सिद्धार्थत्वात् सापेक्षता ये प्रतिज्ञानी, वस्तुतः पुंधिपूर्वकत्व से सापेक्षता हेतु तो वचनात्, सापेक्षता का हेतु क्या हुआ? पुंधिपूर्वकत्व। अतो वेदांतेषु तत्पूर्वकत्व अभावात्, तो वेदांते पुंधिपूर्वकत्व नहीं है। लौकिक वाक्य में पुंधिपूर्वकत्व से सापेक्षता और नियोग में पुंधिपूर्वक वेद वाक्य में नहीं उनसे अनपेक्षता। तो वेदांत में भी इस प्रकार पुंधिपूर्वकत्व अभावात अनपेक्षता, अभावात भूतार्थेश भी न सापेक्षता, तो सापेक्ष सिद्धार्थ होने पर भी सापेक्षत्व नहीं होगा। सिद्धांत ने पूर्व पक्षी के ऊपर दोष दिया प्रतिज्ञानी, प्रतिज्ञानी अमृष्यन नियोगवादी आ, नियोगवादी कहता है प्रतिज्ञानी कैसे नहीं बनती, नैवं नियोगनिष्ठत्वात् वेदे तेनानपेक्षता सापेक्षत्वं च लोके स्याद् विनियोग प्रधानतः। पंचानवे नैव वेदे नियोगनिष्ठत्वात् तेन अनपेक्षता, नियोगनिष्ठत्वात् वेदे तेन प्रमाणान्तरेण अनपेक्षता है। लोके सापेक्षत्वं विनियोग प्रधानतः, वेद में तो नियोगनिष्ठ है और लोक में विनियोग प्रधानता, लोक में साध्य साधन संबंध भी प्रधान है और वेद में तो केवल विधि प्रधान है। यहाँ साध्य साधन संबंध सर्वत्र नहीं है, वेद में काम्य कर्म में है, नित्य कर्म में साध्य साधन संबंध नहीं। तो नियोग निष्ठत्वात् अनपेक्षता प्रमाणांतरण, अब विनियोग प्रधानता लोके सापेक्षता। ठीक है, वेदे लिंगादेर नियोग विषयत्वात् लिंग लोट नियोग विषय तेना नियोगेन, तेना नियोगेन मानांतरस्य अनपेक्षणात्, तेना श्लोक में आया था तेना अनपेक्षता, तेना नियोगेन अनपेक्षत्वं प्रमाणांतर की अपेक्षा नहीं। वेद में लिंगादि नियोग विषय के हैं तो नियोग अन्य प्रमाण की अपेक्षा नहीं करेगा। तेना नियोगेन मानांतर से अनपेक्षणात् युक्तम अनपेक्षत्वं वेद में हो गया। लोके तु परुषे वाक्य में क्या है, लिंगादेर विनियोग विषयत्वाद। यहाँ तो लिंगादि साध्य साधन संबंध विषय के तसे मानांतर योग्यत्वाद, यह मानांतर योग्य है। वेद में नियोग विषय का मानांतर अयोग्य है, अरे वेद लोक में विनियोग विषय के साध्य साधन संबंध विषय का वो मानांतर योग्य है सापेक्षतम। अतः लोक वेद और मानांतर योग्यार्थत्वमेव सापेक्षत्व प्रयोजकम। तो लोक और वेद में मानांतर योग्यार्थ का हो तो सापेक्षत्व, लोक में हो वेद में हो तो लोक में मानांतर योग्यार्थत्व है तो सापेक्षत्व, और मानांतर योग्यार्थ नहीं हो तो निरपेक्ष होगा नियोग में। वेद में नियोग में मानार्थ मानांतर योग्यार्थ का तो नहीं, तो सिद्धांत कहेगा हम भी मानांतर योग्यार्थ का नहीं है। वेदांत में ब्रह्म मानांतर योग्यार्थ का नहीं होने से अनपेक्षत हो जाएगा। वैदिक से लिंग आधेर नियोग विषयता लौकिक से विनियोग विषयता इति एतत्। अच्छा पहले वो दोनों में भेद कर दिया, वेद में लिंगादि नियोग विषय का विधि प्रधान, लौकिक में जो है लिंग का विनियोग विषय था साध्य साधन संबंध विषय का। अर्थात वेद और लोक में दोनों में अर्थ भिन्न हो गया लिंग का, लिंग का अर्थ लोक में साध्य साधन विनियोग और वेद में नियोग केवल। यदि ऐसा मानेंगे तो विनियोग विषयता तत् लोक वेदाधिकरण विरुद्ध हम इतनी समाधते पूर्व मीमांसा आया लोक वेद अविरुद्ध अधिकरण, लोक वेद अधिकरण जैसे लोक में जे शब्द का अर्थ है वेद में इसी शब्द का अर्थ होगा, समान अर्थ है। लोक वेद समान है ना, शब्द ज्ञात तथैव बोध का वेद तथैव बोध का लोकावगत सामर्थ्य शब्द लोकावगत सामर्थ्य शब्द वेदे भी बोध का लोके अवगतम सामर्थ्यम ये साम शब्द नाम ते सामर्थ्य शब्द वेद ही बोध का लोक में जैसे शक्ति वेद में से होगा। तो ये अभी सूत्र विचार है नैवम नैवम शब्दार्थयोरैक्यम यदा स्यालोक वेदयोः तदा न शक्यते वक्तुं वैलक्षण्यन्तयोरिति। नैवं यदा लोकवेदयोः शब्दार्थ और ऐक्यम तदा तयोर वैलक्षण वक्तु न शक्यते। तो मीमांसा में लोक वेद अधिकरण में लोक वेदयो हो शब्दार्थ और ऐक्यम निश्चितम तदा तयो हो लोक वेदे हो वैलक्षण वक्तु न शक्यते। शब्दार्थ में वैलक्षण कैसे होगा, अस्यार्थ स्थितम प्रमाण लक्षणे प्रथम अध्याय में प्रयोग चोदना भावाद अर्थेकत्वम अविभागाद। प्रयोग चोदना भावात एक ही प्रकार अर्थेकत्वम अविभागात किंच किम ये अवलौकिक शब्दा तय एव वैदिका तय एव च ऐसा अर्था उत अन्य इति संशय। ये पूर्व से हुआ विचार हुआ संशय हुआ लौकिका वैदिका चैति व्यपदेश भेदात। पूर्व से कहता है उभयत्र शब्दार्थ भेद इति प्राप्ति, लौकिक वैदिक दोनों अलग है शब्दार्थ भेद होगा किंतु सिद्धांत में लौक वेद और व्यपदेश भेद से सापेक्षत्व अनपेक्षत्व निमित्तत्वात्। लोक और वेद में शब्द प्रयोग करने वेद लोक में सापेक्ष वेद में अनपेक्षत्व ये निमित्त है। लोके ज्ञात सामर्थ्य से व शब्द से वेदे भी बोधकत्वात्। लोके ज्ञात सामर्थ्य से शब्द से ज्ञातम सामर्थ्य में से शब्द से स शब्द ज्ञात सामर्थ्य जिसका शक्ति ज्ञात है इस शब्द वेद भी बोधकम बोधकत्वाद। उभयत्र शब्दार्थ ऐक्यम लोक वेद में शब्दार्थ देखे तो लोक लोका अवगत सामर्थ्य शब्द वेद भी बोधक ही दे दिया। ज्ञात सामर्थ्य शब्द वेद बोधक है शब्दार्थ ऐक्य दोनों में तथा सती प्रयोगचदना संभवात प्रयोग चेतना भावात प्रयोग चेतना संभव है दोनों व्यवहार विधि शब्द प्रयोग अन्यथा शब्द भेदात एक अर्थ न प्रमेय तो शब्द भेद से फिर क्या होगा लोक में शब्द अलग वेद में अलग हो जाएगा तो अर्थ एक नहीं होगा शब्द प्रयोग चेतना प्रयोग चेतना योर भावात सत्वात लोक में जैसे शब्द प्रयोग विधि ऐसे वेद में होगा न च उभयतर विभाग में ऐसा उपलब्धा में दोनों में कोई लोक वेद में विभाग नहीं है तस्माद एकता इति सिद्धांत सिद्धांत हुआ लोक वेद में शब्द का अर्थ बराबर तदेव शब्दार्थ और ऐक्य लोक वेद स्थितत्वाद शब्दार्थ देखे उत्तरीता तत्वलक्षण वक्तुम असक्यम तुमने जैसे कहा वेद में तो नियोग प्रधान नियोग विषय लोक में विनियोग विषय कह करके भेद करते हो सिद्ध नहीं हुआ कार्यस्य मानांतर अयोग्यत्वात् तद्वाक्यम अनपेक्षम इत्येतत् निरस्य मानांतर अयोग्य होने के कारण तद्वाक्य अनपेक्षक हुआ ऐसा निराश हुआ सिद्धम सापेक्षम इत्यत्र स्वतः परतवा सत्ता सिद्धि तादृशी देरिवा विकल्प सिद्ध वस्तु हो तो सापेक्ष होगा प्रमाण तो सापेक्ष होगा ये पूर्व पक्षी का कथन वेदांत वाक्य ब्रह्मादि सिद्ध होने से सापेक्ष होगा इत्यत्र स्वतः परतवा सत्ता सिद्धि तादृश धीरिवा स्वत सत्ता सिद्धि परत सत्ता सिद्धि तादृश धीरिवा विकल्प सत्ता ज्ञान आद्य आदते स्वरूप स्वरूपलाभ सिद्धैश्चेत् स्वतो वा यदि वान्यतः स्वरूपेनुपयोगित्वान् न प्रमाणव्यपेक्षणम् स्वरूपलाभ सिद्धश्चेत् सिद्धिश्चेत् सिद्ध सिद्धि नहीं सिद्धि कहीं पाठ भेद कर लिखा है सिद्धि नहीं तो सिद्धि मैं सिद्धि पढ़ी था ये चिन्ह स्वरूपलाभ सिद्धि सिद्धि सिद्ध दोनों एक अर्थ होगा स्वरूपलाभ सिद्धि चेत नहीं सिद्धि का अर्थ त्रियांक तेने तो सिद्धि बनेगी ना त्रिलिंग है विसर्ग रहेगा सिद्धिश्चेत विषय है नहीं स्वरूप लाभ सिद्धिश्चेत स्वरूप लाभ से सिद्ध सिद्धि समास होगा नहीं स्वरूप लाभ अलग है सिद्ध के स्थान पर सिद्धि ऐसे पाठ भेद है किंतु इसमें टीका में तो सिद्धम सापेक्ष मित्र सिद्धम आया नहीं एक समास नहीं है एक अलग अलग सिद्ध और सिद्धि स्वरूपलाभ जैसे कोई से सिद्ध के स्थान पर सिद्धि ऐसे पाठ भेद है सिद्धि का तो स्वरूपलाभ सिद्ध और सिद्धि में अर्थ में भेद होता है ना सिद्ध हाँ असिद्धि होता है तो स्वरूपलाभ ही सिद्धि ये अर्थ करके कहीं पाठ स्वरूपलाभ सिद्धि का तो स्वरूपलाभ अभी देखते इसमें कैसे सिद्धम सापेक्ष मित्र स्वतः परतवा सत्ता सिद्धि सिद्धि है ना स्वतः परतवा सत्ता सिद्धि धीरवाइति विकल्प स्वरूप स्वरूपलाभ सिद्धिश्चेत स्वतो वा यदि वा अन्यतः स्वत सिद्धि अथवा अन्यतः सिद्धि असिद्ध उसमें तो बराबर है ना सिद्ध वोट पाठांतर नहीं दिया नहीं अच्छा पाठ में अच्छा अच्छा सिद्ध मानेंगे तो भी भावार्थ में भी निष्ठा पड़ता क्या सोच रहा न पुंसक भावे तो नपुंसक नहीं है सिद्धश्चेत है यह नपुंसक नहीं हाँ भावकर्म सिद्ध सिद्ध धातु सकर्म हाँ भावकर्म दोनों में होता है तवीर कृत्य तो कराते सकर्म का धातु होता है भाव में होगा भाव अकर्म धातु से भाव है सकर्म धातु से कर्म नहीं होता है सिद्ध सकर्म के तो कर्मणि होगा सिद्ध भाव में कहाँ से निष्ठा करेंगे तो सिद्ध, हाँ सिद्ध है तो फिर इसलिए सिद्धि का ही पाठ स्वरूप लाभ सिद्धि, सिद्धि सत्ता सिद्धि है ना, सत्ता सिद्धि स्वरूप लाभ। अच्छा देखो अभी देखो, सिद्धि चेत सत्व वा यदि वान्यता स्वरूप अनुपयोगिता, स्वरूप उसके उपयोग नहीं होने से न प्रमाण व्यपेक्षण, प्रमाण की अपेक्षा ने स्वरूप सिद्धि के लिए। ठीक है, हमें न तावत विद्यमान वस्तुनि मानम सत्ताएं उपयोजते। स्वरूप लाभ यदि सिद्धि अर्थ करेंगे, स्वरूप यदि उसका है, स्वरूप यदि है ही पहले तो प्रमाण की क्या आवश्यकता है। यदि सिद्धि का अर्थ स्वरूप लाभ, सिद्धि का अर्थ सत्ता सिद्धि, सिद्धि वस्तु की स्वरूप लाभ, विकल्प क्या ना स्वरूप लाभ सिद्धि, स्वरूप लाभ जी सिद्धि मानेंगे सत्व व अन्यतवा यदि वा अन्यत, स्वरूप में उसका क्या उपयोग, स्वरूप लाभ तो पहले स्वतः सिद्ध हो, अनु दूसरे प्रमाण की क्या आवश्यकता नहीं। तो यदि न तावत विद्यमान वस्तु नहीं मानम सत्ताएं उपयुज्यते, विद्यमान वस्तु में सत्ता के लिए प्रमाण की उपयोगिता नहीं, वस्तु विद्यमान उसकी सत्ता के लिए प्रमाण की आवश्यकता है, सत्ता का निश्चय के लिए प्रमाण चाहिए, सत्ता स्वरूप के लिए प्रमाण नहीं। सत्तायन उपयुज्यते सत्व से पूर्वमेव लब्धत्वात्, सत्व तो पहले है तो ज्ञप्ति के लिए कहेगी ना भी ज्ञप्त हो शब्द से व तत्र ज्ञापक तो अभिपगमात, स्वरूप के ज्ञप्ति के लिए शब्द ही ज्ञापक, अन्य कोई प्रमाण नहीं, प्रमाणांतर कोई प्रमाण शब्द को छोड़कर शब्द से व तत्र ज्ञापक ज्ञापक तो अभिमात सिद्ध वस्तु में तत् मानांतरम अनुपयुक्तम इतिहा, तो अन्य प्रमाण नहीं। स्वरूपे विकल्प क्या, स्वरूपे अनुपयुक्ता, स्वरूप में यदि पहले कहेंगे सत्ता के लिए कहेंगे उपयोग नहीं, और ज्ञप्ति के लिए कहेंगे तो शब्द से अतिरिक्त तो कोई प्रमाण की नहीं, शब्द ही प्रमाण, स्वरूपे अनुपयोगित्वात्, तो दोनों विकल्प आया स्वरूपे अनुपयोगित्वात्, स्वरूप सत्ता स्वरूपे अनुपयोग सिद्धे सिद्धे स्वरूपे प्रमाण से अनुपयोगित्वात्, स्वरूपे अनुपयोगित्वात्, सर्व न प्रमाण व्यपेक्षण प्रमाण की अपेक्षा नहीं। और द्वितीय विकल्प आद्यम हो गया स्वरूप, तो द्वितीय हो जाएगा यदि वह अन्यतः स्वरूप लाभ सिद्ध से सतो वा यदि वह अन्यतः सत स्वरूप अनुपिता न प्रधान, तो अन्यतः नहीं अभी आया, अन्यतः क्या रहेगा नहीं, विकल्प तो हुआ स्वतः परत विकल्प तो हो गया, उसका उत्तर आद्य आद्य में आदत है द्वितीय में आलम्बित आगे, तो पहले हो गया प्रथम के लिए स्वरूप के लिए, स्वरूप यदि सत सिद्धि है स्वरूप लाभ सत अथवा अन्यतः, स्वरूप के लिए सत्ता स्वरूप के लिए प्रमाण की अपेक्षा नहीं है, तो पहले सापेक्षम इतर स्वत परत हुआ सत्ता सिद्धि आद्य हो गया। न तावत विद्यमान वस्तुनि मानम सत्ताएं उपयुज्यते सत्व पूर्व में है, और ना भी ज्ञप्तौ कह करके आया स्वरूप लाभ सत्ता सिद्धि के लिए नहीं और ज्ञप्ति के लिए, मूल में श्लोक में ज्ञप्ति का तो नहीं दिया, इसमें स्वरूप के ज्ञप्ति में शब्द से वह ज्ञापक हुआ मानांतर अनुपयुक्तम। द्वितीय में आलम्बत है यदि कहेंगे अन्यतः सतन अन्यतः अभिव्यक्तो अभिव्यक्तोथ सिद्धोऽयम् सतो वा यदि वान्यतः अभिव्यक्तस्य भूयोऽपि निष्फलं मान्तरे क्षणम्। अभिव्यक्त अथ सिद्ध अयम सत्व वा यदि मान्यत, स्वतः अभिव्यक्त सिद्ध यदि हुआ अथवा अन्य से सिद्ध हुआ, अभिव्यक्त से भूयोपि मानांतरे क्षणम निष्फलम, सिद्ध होने के बाद फिर उसकी सिद्धि अभिव्यक्ति के लिए अन्य प्रमाण की आवश्यकता नहीं। यदि सिद्ध हो गया तो भी प्रमाणांतर की आवश्यकता नहीं, तो सिद्ध होने प्रमाणांतर सापेक्ष क्यों होगा? अभिव्यक्त अथ सिद्धो अभिव्यक्त, सिद्धि का पहले अर्थ क्या था? स्वरूप लाभ, तो सिद्ध तो ठीक होता है, सिद्ध दिया है स्वरूप लाभ सिद्ध, सिद्धियुक्त सिद्ध हो गया। और तो सत्ता की सिद्धि, सत्ता स्वरूपत सिद्ध हो जाए, सत्व रूप स्वरूप सिद्ध हो जाए पदार्थ स्वतः सिद्ध होगा, स्वरूप लाभ होगा तो सिद्ध हुआ। स्वरूप लाभ यदि कहेंगे सिद्ध तो स्वरूप तो पहले से है प्रमाण के पहले, स्वरूप से लाभ हो, स्वरूप लाभ स्वरूप का लाभ हो, स्वरूप स्थित की प्राप्ति वो है सिद्ध ही, सिद्ध शब्द का तो स्वरूप लाभ, तो स्वरूप तो पहले से ही, स्वरूप के लाभ के लिए प्रमाणांतर की आवश्यकता नहीं। और अभिव्यक्त अथ सिद्ध, यदि सिद्ध का तो अभिव्यक्त, तो अभिव्यक्त सत्व वा यदि मान्यत स्वतः अभिव्यक्त हो अन्य से अभिव्यक्त हो, अभिव्यक्त से भूय पे निष्फल अंतरिक्षण, फिर अभिव्यक्त होने के बाद अन्य प्रमाण की अपेक्षता नहीं है, तो अभिव्यक्त होने पर सिद्ध हो गया, सिद्ध का तो अभिव्यक्त, जो अभिव्यक्त हो गया अर्थात ज्ञात हो गया, अभिव्यक्त मतलब ज्ञाप्ति होगी, उसके ज्ञान हो गया, ज्ञात हो गया, तो अभिव्यक्त हो गया तो फिर अन्य प्रमाण की आवश्यकता नहीं। तो सिद्ध शब्द का अर्थ स्वरूप लाभ करेंगे तो उसके लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो स्वतः सिद्ध है, पदार्थ सिद्ध है प्रमाण के पहले। यदि उसके अभिव्यक्ति भी माने की सिद्धि, सिद्धि का तो अभिव्यक्ति और अभिव्यक्त होता सिद्ध होगा, तो भी अभिव्यक्त से फिर प्रमाणांतर क्षण अनावश्यक है, तो सिद्ध वस्तु तो प्रमाणांतर अपेक्षा ये सिद्ध नहीं होगा, सिद्धम सापेक्षम इसी में न तावत अभिव्यक्त से पुनर्अभिव्यक्त्यर्थ मानांतरापेक्षण। अभिव्यक्त की अभिव्यक्ति के लिए कहेंगे तो अनवस्था दोष है, अनवस्थानाथ न च मानांतर साध्यम फलांतरम अस्ति, अन्य प्रमाण प्रभुत्व होगा तो क्या फल होगा, पहले अभिव्यक्त हो गया, अभिव्यक्त होने के बाद दूसरे प्रमाण प्रभुत्व हो तो क्या होगा, अतो अफलत्वा तदपेक्षा न अभिव्यक्त से अभियुक्ता, अभिव्यक्त से आप ही मानांतर अपेक्षा न होता अभिव्यक्ति। इसे पहला स्वरूप लाभ सिद्ध भी ठीक है, कहीं सिद्धि पाठ भेद है लिखा है कहाँ देखेंगे पुस्तक में, स्वरूप लाभ सिद्धिश्चेत जो सत्ता सिद्धि लेकर के सिद्ध मानेंगे तो हो जाएगा सिद्ध वस्तु, क्योंकि सिद्ध वस्तु प्रमाणांतर सापेक्ष है। तो सिद्ध का क्या अर्थ, स्वरूप लाभ है या अभिव्यक्त है, दो विकल्प। यदि स्वरूप लाभ कहेंगे वो सत्व हो अथवा अन्य से हो, स्वरूप लाभ हो, अन्य प्रमाण की आवश्यकता नहीं। और यदि अभिव्यक्त कहेंगे सिद्ध का तो अभिव्यक्त, तो सत्व हो अन्य से हो यदि अभिव्यक्त हो गया फिर अन्य प्रमाण की आवश्यकता नहीं। तो पहला स्वरूप लाभ सिद्ध से ठीक है, कहीं सिद्धि पाठ भेद होगा। सिद्धम सापेक्षम इतेत दुर्निरूपम इति उत्तम उपसंहरति, तो सिद्ध होगा तो सापेक्ष होगा, ये पूर्व पीछे क्या था वेदांत का परम, सिद्ध होने के कारण प्रमाणांतर सापेक्ष, सिद्ध होने से प्रमाणांतर अपेक्षा भी कोई जरूरत नहीं, ये तो उत्तम उपसंहरति। तस्माद तस्मान् सिद्ध इत्येव संभाव्येत प्रमाणांतरम् नरक्तो मांतरापेक्षा तेन मांतर संभव। तस्मान् सिद्ध इत्येव प्रमाणांतरम संभावेत, प्रमाणांतर प्रमाणांतर की अपेक्षा संभव है, सिद्ध इसलिए ठीक नहीं। तेन नरक्तो मांतरापेक्षा तेन मांतर संभव, नरक्ति पौरुषे वाक्य में मांतर संभव है प्रमाणांतर, प्रमाणांतर अपेक्षा है सिद्ध होने से प्रमाणांतर अपेक्षा ऐसा नहीं, अर्थात वेदांत सिद्ध होने से प्रमाणांतर से अपेक्षा नहीं। सिद्धार्थम अभी वैदिकम वचु अनपेक्षम चेत, यही है ना, हाँ सिद्धार्थम अभी वैदिकम यदि अनपेक्ष होगा फिर सापेक्ष तो कस्य के नरा नरक तो मानांतर अपेक्षा पौरुषे वाक्य में, पौरुषे वाक्यार्थे यह तो मानांतर संभव, मानांतर संभव तेने ज्ञाते अर्थे पर प्रत्ययनार्थ वाक्य विरचनात् तेन नरेण, ज्ञात अर्थे पर ज्ञापन के लिए वाक्य रचना करने से तेन नर विरचिते वचसी तदपेक्षा, लौकिक वाक्य में प्रमाणांतर सापेक्ष सिद्ध होने से क्रिया होने से कोई जरूरत नहीं नरक के वाक्य में। ओ तो,